स्फटिकादेर अप्रकाशस्य उपाधि तो अन्यथा प्रथनेपि तो स्वयं प्रकाश रूप ने उपाधि तो अन्यथा प्रथनेपि कथम प्रकाशात्मन अन्याधीनता अन्यथा प्रथा ये तो अन्य उपाधि के अधीन अन्यथा प्रथा स्फटिका आदि की है। स्वयं प्रकाशात्मक अन्याधीन प्रकाश कैसे होगा? अन्याधीन प्रथा अन्यथा प्रथा अन्यथा प्रकार ज्ञान रक्तादि भेद तो भेद प्रकाशस्य प्रकाशतः यथैवमात्मनो भेदो ज्योतिष्ट्वाद् भाष्य भेदतः प्रकाशस्य प्रकाशतः रक्तादि भेदतः प्रकाशस्य यथा भेद प्रकाशे प्रकाशक रक्तादि भेद होता है प्रकाश्य रक्तादि भेदतः प्रकाश्यतः रक्तादि भेदस्य प्रकाशस्य भेद रक्तादि भेद जो प्रकाश है उसके कारण प्रकाश्यतः रक्तादि भेदतः प्रकाशस्य भेद प्रकाश रक्तादि के भेद के कारण प्रकाश का जैसे भेद दिखता है जो घटपट आदि में देखते प्रकाश प्रकाश के भेद से प्रकाश का भेद दिखता है घट में दिखता है काला में लाला में लाल में प्रकाश से भेद प्रकाश के भेद से तो पंचम अर्थ करना प्रकाश प्रकाशतः रक्तादि भेदतः प्रकाश रक्तादि भेद के कारण भेद के निमित्त प्रकाश से भेद यथा एवं आत्मन भेद भाष्य भेद था आत्मन भेद ज्योतिष्ट्वाद ये भी प्रकाश है जैसे वहाँ प्रकाश का भेद दिखता है आत्मा भी ज्योतिष्ट्वाद भाष्य भेद था भेद भाष्य के भेद से दृष्टि इत्यादि भाष्य के भेद से भेद दिखता है यथा प्रदीपादि प्रकाश से प्रकाश से रक्तादि भेद वसाद भेद भाति प्रकाश रक्तादि भेद प्रकाश से रक्तादि भेद प्रकाश रक्तादि भेद वसाद भेद भाति प्रदीप प्रकाश का तथा आत्मन ज्योतिष्वा अविशेषाद ज्योतिष्वाद भाष्य भेदतः भाष्य दृष्टिवादि भेद वसाद द्रष्ट दृष्टि द्रष्टा इत्यादि भेद से द्रष्टा इति आदि नानात्वं सिद्धं दृष्ट्यादीनां द्रष्टुर्भिन्ना भिन्नत्वं मिथस्य भिन्नता इत्येतत् निरस्तम् अधुना स्थूलस्य यद्वत् इत्यादिन उक्तं निरस्यति ये पहला आया था 1643 में स्थूल में जैसे भिन्न भिन्न तो है ऐसे आत्मा में अनुमान कर देंगे 1643 पृष्ठ 1101 पृष्ठ में भारतीय स्थूल में जैसे भिन्न भिन्न तो ऐसे आत्मा में भी वस्तुतः भिन्न भिन्न तो अनुमान करेंगे ऐसे कहा था निरस्यति निरंशेषति निरंशेषु न चाप्येवम् सभागेषु एव वस्तुषु भिन्ना भिन्नात्मता शक्या कर्तुं साक्षादपि ईश्वरे सभागेषु एव वस्तुषु एवं निरंशेषु भिन्ना भिन्नतात्मता कर्तुम न शक्या साक्षात ईश्वरेरपि सभाग में जैसे भिन्ना भिन्न तो है इसी प्रकार निरंश में भी भिन्ना भिन्नतत्ता कर्तुम न शक्या अनुवातु न शक्या भिन्ना भिन्नता साक्षात ईश्वरेरपि तत्र दृष्टांताभाव मेतुभाव क्योंकि दृष्टांत वहाँ था दृष्टांत घटपटादि सर्वत्र भिन्ना भिन्न तो दृष्टांत दे करके सूक्ष्म में दृष्टांत सिद्ध नहीं न चापि यह निरंशेषु भिन्ना भिन्नत्व कल्पने दृष्टान्तः कश्चिदप्यस्ति जगत्यस्मिंश्चराचरे इह निरांशेषु भिन्ना भिन्नतो कल्पने अस्मिन् चराचर जगति कश्चिदपि दृष्टान्तो नास्ति, कोई दृष्टान्त ही नहीं निरंशात्मा में अनुमान करने के लिए। ऐसे स्थूल पदार्थ में भी भिन्ना भिन्न तो नहीं मानते, पहले मान करके निरंश मान के कोई दृष्टान्त नहीं। गोत्वादे गोत्व में देते गोतो गो में निरंश में बिना भिन्न तो गोत्वादे साध्य तुल्य तो मे अपेर अपी कश्चिद अप्य अस्ति, तो गोत्व में कहेंगे गोत्व में भी भिन्न भिन्न तो सिद्ध नहीं हुआ, वो भी साध्य तुल्य। इस आत्मा में आप कहते हो भिन्न भिन्न तो इसे गोत्व में भी सिद्ध नहीं है। आत्मनि दृष्टियादिना भिन्न भिन्न तो निराश न्याय नहीं हो, दृगादि शक्ति चक्षुरादिना रूपादिना से परिणमते थी कल्पना पर निरस्ता। दृष्टियादिना भिन्न भिन्न तो जो उसका निराश हुआ उसी न्याय से, जो कहते दृगादि शक्ति चक्षुरादि रूपादिना परिणमते, चक्षुरादिना रूपादिना से शक्ति परिणमते दृष्टि से आदि इति कल्पना भी निरता दृगादि। दृगादि शक्ति भेदाना चक्षुरूपादि भेदतः विकार कल्पने तेन न्यायेन आत्मन्यपाकृता। चक्षुरादि रूपादि विषय इंद्र भेदेन दृगादि शक्ति भेदाना विकार कल्पना एतेन आत्मनि विकार कल्पना एतेन न्यायेन अपाकृता, आत्मा निरवय में कोई विकार आदि नहीं हो सकता है। किंच आत्मनि शक्तिरेव नास्ति माना भाव द्वितीय, आत्मा में कोई शक्ति है ही नहीं जो उसमें विकार के लिए कार्य कार्यलिंगाधिशक्ति न मस्तित्व कारणत्वत यतोपगम्यते नातो कारके शक्तिरात्मनि। शक्तिना मतित्वम कारणत्व कार्यलिंगाधिगम्यते यत अवगम्यते, कार्य में वे लिंगम कार्यलिंग से कारण में अस्तित्व कारणत्वात् शक्ति अस्तित्व, अतः अकार के आत्मनि शक्ति न, आत्मा तो अकार के कारक में कारण में कल्पना करें अकार के में शक्ति कल्पना नहीं। कार्य में वे लिंगम तद्गम्यम तासाम शक्तिना अस्तित्व इत्यत्र हेतुमा कारणत्वात् कारण उनसे शक्ति कल्पना, शक्तिमत कारणम कारण शक्ति वाला है तच्च कार्यलिंगम बहुव्री कार्यम लिंगम इससे कारण से शक्ति शक्तिमत कारण तच्च कार्यलिंगम कारण का है शक्तिमत है, तथा जब विशेष शक्तिमत कारण सिद्ध हो जाएगा तो विशेषणत्व न शक्तिमत्व अपनी शक्तिमत्व अपनी तलिंगम कार्यलिंगम, शक्तिमत कारण का लिंग कार्य कार्य से कारण का अनुमान होता है और कारण होता है शक्तिमत, शक्तिमत कार्यलिंग कौन से उसका विशेषण शक्ति, तो शक्तिमत्व भी कार्यलिंग कम। आत्मने अकारकत्वादेव शक्ति नास्ति चेत, आत्मा अकार कौन से शक्ति नहीं कारण में तो शक्ति आत्मा अकारण है शक्ति नहीं, यदि नहीं है तो प्रधानादेव जगत जन्मादि शक्ति रहतु तत्कारकता जग जगत का कारक है। इति आशंका प्रकृति प्रत्यर्थ प्रकृति प्रकृत्यर्थ शक्ति शक्तिमोतर अभेद भेदवाइति विकल्प आदि दोष महा शक्ति मत शक्ति से मतु प्रत्यय शक्ति प्रकृति और मतु प्रत्यय, तो प्रकृति प्रत्यर्थ शक्ति शक्ति मत, शक्ति प्रकृति और शक्ति मत प्रत्यर्थ अभेद भेदवा इति विकल्प है। बस शक्ति शक्ति मतो रैक्यम तैर्भेदान युक्तितः प्रतिपत्तों कचि शक्यं प्रकृति प्रत्यर्थयोः शक्ति शक्ति मतो ऐक्यम युक्तितः प्रतिपत्तम कच्चे न शक्यम प्रकृति प्रत्यर्थोर भेदात प्रकृति प्रत्यर्थ भेदों से अभेद तो नहीं हो सकता है। न चतुर्भेद प्रति तो सही वास्तु भेद होने पर शक्ति शक्ति में तो वही वो प्रकृति प्रत्यर्थ था, भेद में भी नहीं होगा प्रकृति प्रत्याभाव शक्ति शक्ति मतम अभेद में शक्ति शक्ति मत नहीं होगा। भेद हिमावद मिद्योरपी शक्ति तद्वद भाव आयोगा भेद में हिमावद विद्य में शक्ति शक्ति मतभाव नहीं होता है तो वो भी शक्ति शक्ति में नहीं होगा। उत्तम अर्थम स्फुरितुम शक्तिमान इत्यतर मत्वर्थम विकल्प है उसका स्पष्ट करने स्पष्टीकरण के लिए शक्ति से मत्व गण से शक्तिमान इसे प्रत्यर्थ मत्वर्थ विकल्प है प्रकृति थी प्रकृत्यर्थे अथवा अयं स्यान् मत्तु यद्वा ततोऽन्यतः पक्षासिद्धिरि पूर्वस्मिन् भेदानैक्यं तथोत्तरे अयम मत्तु प्रकृत्यर्थे अथवा स्यात् अन्यतवा भिन्नार्थे में मत्तु हो पूर्वस्मिन् पक्षासिद्धि यदि प्रकृत्यर्थे मत्तु मानेंगे तो शक्ति मत ये अभेद में पक्ष ही असिद्धि शक्ति मत पर प्रधान भेदानैक्यं तथोत्तरे अब यदि अन्य माने भेद होगा तो ऐक्यम न एक नहीं होगा शक्ति शक्ति मत एक नहीं होगा एक तथोत्तर है प्रधान ही शक्ति मत कहते प्रधान ही शक्ति कहेंगे प्रधान आत्मा को तो शक्तिमान कहेंगे अभी शक्ति उसे माने निर्वचनीय यहाँ तो प्रधान को ही कहते जन्मादि शक्ति प्रधान में हो तो उस प्रधान ऐक्य हो तो शक्ति मत नहीं ऐक्य में यहाँ क्या एक हो भेद हो प्रकृति प्रत्यर्थ नहीं होता है शक्ति शक्ति मत में ऐक्य नहीं और भेद भी नहीं प्रकृत्यर्थ शक्तिरेव मत्वर्थ चेत शक्ति है प्रकृति प्रकृत्यर्थ शक्ति हुई यदि मत्वर्थ है प्रत्यर्थ है तो शक्ति मत कारणम इति पक्षासिद्धि ये पक्षासिद्धि शक्तिमत कारण आप मानते हो शक्तिमत कारण यदि यही मत्वर्थ शक्ति और प्रत्यर्थ एक हो जाएगा तो शक्तिमत कारण ही सिद्ध नहीं होगा ये तो आद्यन दोष है पक्ष असिद्धि मत शक्तिरव कारण तो प्रसंगात शक्तिमत कारण है तो शक्ति ही कारण होगा तस्याच आश्रय विषय व्यतिरेकेण अयोगातिथि शब्द शक्ति कारण होगा शक्तिमत कारण होने पर और आश्रय विषय व्यतिरेकेण शक्ति का कोई आश्रय और विषय ये निरूपित शक्ति शक्ति उसके बिना शक्ति नहीं हो सकती इसलिए एक में शक्ति शक्ति में तो नहीं होगा। प्रकृति अर्था शक्तिर अर्थांतर मत्वर्थ प्रकृति अर्था शक्ति शक्ति है प्रकृति अर्थ और मत्वर्थ अर्थांतर प्रकृति अर्था शक्ति है मत्वर्थ अर्थांतर प्रकृति अर्थ से प्रत्यर्थ भिन्न यदि होगा शक्ति तद्वतोर भेदात शक्ति शक्ति माने भेद हुआ यदि होगा तयोरैक्यम विवक्षित न सिद्धेत वो दोनों एक शक्ति मत शक्ति है प्रधान ऐक्य न विवक्षित न चतर भिन्नते व दोनों भिन्नता ये भी नहीं है भिन्न में शक्ति शक्तिवत अयोगात शक्ति तद्वत भाव अयोगादिति कल्पांतर निश्चित भेदात नैक्यम भेदानैक्यम तथोत्तरे ननु भेदाभेद विकल्पाभ्याम शक्तिवादो नापवाद महति त्वयापि शक्तिराशितत्वात् आपिते सत्यमान्ते इति आशंक्य आत्मा आत्मा विद्येव न शक्ति सर्वशक्यस्य सर्जने नात्वन्यथा शक्तिवाद प्रमाणेन अवसीयते सर्वशक्यस्य सर्जने आत्मा विद्या एव न अस्माकं शक्ति अन्यथा शक्तिवाद अतो अन्यथा प्रमाणेन शक्तिवाद न अवसीयते उसको छोड़ करके शक्तिवाद प्रमाण से निश्चय नहीं होगा आत्मा अविद्या ही शक्ति है अनिर्वचन हुई अन्य कुछ शक्तिवाद प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा आत्मा विद्या अतिरिक्त शक्तिवाद हो न प्रमाणवान इति तत्कथम प्रमाण ने नावश्यति कहन से प्रतीक मात्र से किस सिद्ध होगा तत् अभी शंका किम शक्ति शक्तिमत और मिथ संबंध है यदि शक्ति और शक्तिमान है अलग दोनों का संबंध होने के लिए प्रत्येकम शक्ति रस्ति नवा संयोग होने के लिए घट भूतल में शक्ति सामर्थ्य है रूप रस में शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं है तो शक्ति रहने के लिए शक्ति और शक्ति मत प्रत्येक शक्ति रस्ते न हुआ यदि प्रत्येक में शक्ति नहीं तो द्वितीय दोष अशक्तम अशक्तम शक्ति में अशक्तिया शक्ति शक्तिमता तथा अशक्ते इति कथं योग मन्योन्यं हेत्व संभवात् पहले अशक्तम शक्तिमत जो शक्तिमत स्वयं अशक्त है इसलिए शक्ति उसमें ही नहीं शक्ति संबंध के लिए शक्तिया कथम योगम एति अन्योन्य योगम एति शक्तिमत अशक्तम शक्तिमत शक्तिमत शक्ति रहित है शक्ति है या नहीं दो विकल्प किया यदि शक्ति नहीं है अशक्तम शक्तिमत शक्तिमत अशक्त हो गया शक्तिया अन्योन्यम योगम कथम एति हेतु संभव यदि स्वयं अशक्त है शक्ति ही नहीं तो सामर्थ्य ही नहीं तो कहते शक्तिया योगम एति अशक्तम कथम शक्तिया योगम एति शक्ति रहने के लिए सामर्थ्य नहीं तो शक्ति के साथ उसका संबंध कैसे होगा एक वाक्य है दूसरा है तथा अशक्ता शक्ति शक्ति स्वयं अशक्ता है क्योंकि शक्ति और शक्ति मत में दोनों में शक्ति नहीं शक्ति में भी शक्ति नहीं अशक्ता शक्ति तथा असत्ता शक्ति कथम शक्तिमता योग में थी शक्तिमत के साथ योग को कैसे प्राप्त करेगी शक्ति असता शक्ति शक्ति असता शक्तिमता कथम हेति अन्योन्य हेतु असंभव परस्पर हेतु असंभव आद्यम अनुद्य प्रत्याह आद्य पक्ष में दो विकल्प किया प्रत्येक शक्ति रस्ति नवा प्रत्येक शक्ति नहीं तो अशक्ता है अशक्त शक्ति मत अथवा अशक्ता शक्ति और द्वितीय कहेंगे यदि शक्ति है मानेगी शक्ति और शक्ति शक्तिमत में दोनों में शक्ति है संबंध होने के लिए शक्ति है शक्तिमत में शक्ति है अशक्ति में भी शक्ति है आद्य मनुद्य शक्तय शक्तय सन्ति भूयस्य तयोरपि मतं यदि तत्रापि तुल्य चोद्यत्वा धनवस्था प्रसज्यते तयोरपि यदि भूयस्यः शक्तयः सन्ति इति मतं तयो शक्ति मत शक्ति शक्ति मत में संबंध होने के लिए और शक्ति शक्ति में भूय शक्ति है तत्रापि तुल्य चोद्यत्वात् वो भी शक्ति है उसमें शक्ति का भी संबंध और जो शक्ति उसमें संबंध अनवस्था प्रसज्यते तत्रापि तत्व शक्ति तद्वतोरपि दोनों संबंध शक्ति संबंध दोनों में शक्ति सत्य हाँ हाँ उनमें शक्ति है ना नहीं उनमें अलग शक्ति है तो फिर शक्तिमान अलग होगा और शक्ति और शक्ति और शक्ति शक्ति संख्या बढ़ेगी शक्ति शक्तिमान में एक शक्ति हुई हाँ वो भी विचार करें अभी केवल शक्ति विचार करते शक्ति शक्ति मात्र में शक्ति है अभी ये जो शक्ति है इसी शक्ति मात्र शक्ति में भी शक्ति है और जो शक्ति है उसमें भी शक्ति है शक्ति में शक्ति शक्ति मात्र में शक्ति मानेंगे तो शक्तिमान संख्या बढ़ेगी दोनों में तो है दोनों में क्या है शक्ति है दोनों में जो शक्ति है किस किस में शक्ति में सत्यमान अभी शक्तिमान विचार करें तो उसके लिए और सत्य और सत्यमान और शक्तिमान बढ़ेंगे शक्ति में शक्तिमान है वो शक्ति भी उसमें भी शक्ति उसमें भी शक्ति ऐसे शक्ति बहुत ही अभी दो शक्ति मात्र को लेंगे तो भी अनवस्था और शक्ति को ले तो अनवस्था इसमें शक्तः सन्ति भूयस्य शक्ति में शक्ति मानेंगे इसे भी शक्ति है उसमें भी शक्ति है उसमें भी सत्य में शक्ति मानेंगे सत्य भूय स तयरपि यदि मत तत्रापि तुल्य चलता तत्रापि तत्शक्ति तद्वतोरपि तत्रापि तुल्य चलता वहाँ भी तत्त शक्ति तद्वत शक्ति सत्यमान में फिर तुल्य से चौद्य से सत्व नाम तत्तर शक्तिमत्व से आवश्यकता शक्तिमत्व शक्ति शक्तिमत्व शक्ति आवश्यक शक्ति में शक्ति उसमें शक्ति शक्तिमत्व परपक्षम निराकृत स्वपक्षम उपसंहरति तस्माद् तस्माद् अज्ञात आत्मैव शक्तिरित्यभिधीयते आकाशादेस्ततो जन्म यस्माच्छ्रुत्याभिधीयते तस्मात् अज्ञात आत्मा एव शक्ति इत्यादि विद्यते ततः आकाशादे यस्मात् श्रुत्या जन्म अभिद्यते उसी शक्तिमाल आत्मा से अज्ञात आत्मा से जगत आदि की उत्पत्ति शक्ति अज्ञात आत्मा तत्र मानव आकाशादे तत जन्म श्रुत्या विद्यते कारण में ही शक्तिमद इष्टम कारण तो शक्तिमद है तो अज्ञान शक्ति वाला आत्मा अन्यथा तो प्रसंगात अज्ञातश्च आत्मा विश्वस्य कारणं श्रूयते अज्ञान विशिष्ट अज्ञात आत्मा विश्वस्य कारणं तस्माद् आत्मा ज्ञानमेव शक्तिः यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि वाक्यं कूटस्थ निर्विशेष प्रत्येगात्मपरं व्याख्यातं यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्न इत्यादि अन्य विश्रुणति इत्यादि वो तो वाक्य आ गया अंत में ये यत्र वा अन्य दिवस आया तद इतरितम ये पहले 1072 पृष्ठ में आया था मंत्र सो 1072 431 मंत्र है यत्र वा अन्य दिवस आया अंत में आया यद्वित न पश्यति 1072 पृष्ठ में अलग सो मंत्र आया अंत में आया यत्र वा अन्य दिवस आया इत्यादि अवतारित चोदित नन्व नन्व एवं च स्वभावोस्य निर्विभागैक दृष्टिता अथ स्वभाव संत्यागे को हेतुरिति भण्यताम्। ननु अस्य आत्मना चेत एवं स्वभाव निर्विभाग एक दृष्टिता इसका स्वभाव है। निर्विभाग एक दृष्टिता चेत आत्मना स्वभाव अस्य स्वभाव विभाग रहित एक दृष्टि रूप ज्ञान रूप है। ये स्वभाव यदि है स्वभाव संत्याग को हेतु जागृत स्वप्न अवस्था में ऐसा स्वभाव क्यों नहीं रहता है? एक दृष्टि रूप आने का भेद कैसे हुआ? किम आत्मनो निर्विशेष दृष्टि स्वभाव किंवा विशेष ज्ञानमिति। आत्मा का स्वभाव क्या निर्विशेष है दृष्टि अथवा विशेष ज्ञानम? विकल्प यदि निर्विशेष दृष्टि है तो विशेष ज्ञान जागर सपने में क्यों? आद्य मनोद्य जागरादो विशेष ज्ञान आएगा दो समाह एवं चेत स्वभाव कथम स्वभाव त्याग यदि निर्विशेष दृष्टि स्वभाव। अद्वितीय यदि मानेंगे विशेष ज्ञान द्वितीय अनुभाव से सुश्रुते भी विशेष ज्ञान प्राप्ति दो समाह नहीं तो विशेष ज्ञान जिस स्वभाव जिस सुश्रुते में होना चाहिए। विशेष ज्ञान में वास्य स्वभाव वापेयते सुश्रुते तत्परित्याग कस्मादित्यभिधीयते। अस्य विशेष ज्ञानमेव स्वभाव वा अभिपेयते। विशेष ज्ञान स्वभाव का तो सुश्रुते तत्परित्याग कस्मात् कस्मात् तत्परित्याग विशेष ज्ञान क्यों नहीं होता है? इति यहाँ तक शंका है। अभिध्याति करके ते अभिध्याति सिद्धांति उत्तर देंगे। एतद् उत्तरत्वेन उत्तर वाक्यम अवतारयति अभिध्यते तस्य अर्थमा ये तत् अभिध्याति करके उत्तर देते हैं। जागरदिति जागरदीति दी दीर्घ नहीं चाहिए जागरदिति जागर स्वप्न प्रपंचेस्मिन् नात्मा विद्येक हेतुके अनन्योपि सतो यत्र मोहादन्य इवेक्षते। अस्मिन् आत्मा विद्या के हेतु के जागृत स्वप्न प्रपंच स्वतः अनन्योपि मोहाद अन्य वैक्षति मन्य वैक्षति। और देखें तत्र अन्य कारको दृष्टा तथा नैव चक्षुषा दृश्यमन्यद विद्योत्थम् पश्येत् स्वप्ने यथा तथा। तत्र अन्यः कारको दृष्टा अन्येनैव चक्षुषा दृश्यमन्यत् यथा अविद्युतम पश्यते सपने। सपने में जिस प्रकार एक होते हुए भी अन्य कारक दृष्टा अन्य न चक्षुषा दृश्यमान्य अविद्युतम यथा पश्येत तथा तथा आगे के लिए हाँ ठीक है। मैं यस्याम अविद्यादशायाम तत्कृते जागृत जागृत आदु सती जागृत आदि सती सत्व अद्वितीयोपि आत्मा मोहतः सद्वितीयवत उपलभ्यते तत्र कर्त्रादि विभागी सभवति आत्मा सत्व अद्वयस्यापि अविद्या सद्वैव दृष्टि दृष्टान्तेन स्पष्टयति स्वप्ने यथा स्वप्ने यथा तथा यथा स्वप्ने आविद्यम द्वैतदर्शनम इति अंगीकार फलम आह विशेष विशेष दर्शने यस्मा दविदेवास्य कारणम् अतस्तस्य निवृत्तायाम् कृष्णो भेदो निवर्तते यस्मादस्य अविद्यैव विशेष दर्शन कारणम् अतस्तस्यां निवृत्तायां तस्या अविद्यायां निवृत्तायां कृष्णभेद निवर्तते विशेष दर्शन अविद्यैव कारणम् व्याख्यान नहीं यहाँ अविद्यैव विशेष दर्शन कारणम् आत्मन विशेष दर्शन अविद्यैव कारणम् इसलिए विशेष दर्शन को सेयम अविद्यैव इति उच्यते अध्यासवास्य में अहम अमेति व्यवहार कह करके स्वयं अविद्या उच्यते अविद्या कार्यत्वात् अविद्या उच्यते कहा अध्यास को अविद्या शब्द से कहा तो अध्यास अविद्या नहीं अविद्या का कार्य इसको लेकर के कोई कहते ना अध्यास ही अभी है उससे अतिरिक्त कोई अविद्या है नहीं मूला विद्या है नहीं तो अध्यास का कारण यहाँ विशेष दर्शन है अर्थात अध्यास ही विशेष दर्शन है अध्यास उसमें अविद्या वास्य कारण है अविद्या कारण है अविद्या ही विशेष दर्शन नहीं है द्वैत दर्शन अब सुश्रुति में अविद्या का अभाव कहीं कहीं बहुत सामने आया वो कौन सी अविद्या है विक्षेप रूप द्वैत प्रतिप्रस्ताव अविद्या नहीं है आवरण होने पर नहीं ये स्पष्ट क्या है इसमें और बार बार उसको नहीं कहते किंतु कितने बार आ गया सुश्रुति में अविद्या नहीं रहने से जिस अविद्या से द्वैत दिखता अविद्या नहीं रहने से द्वैत ही नहीं अविद्या यत्र वह सुश्रुति नहीं है निवृत्तायाम कुछ भेद निवर्तते सुश्रुति में भेद नहीं है वो जो अविद्या है वो नहीं रहा अगर आवरण रूप अविद्या है उसको देखने के लिए तो अविद्या कारण भेद देखने की अविद्या वो अविद्या नहीं और जो आवरण है वो भेद देखेगा तो केवल आवरण नहीं जाकर सपना हो जाएगा ये उसको लेकर के तो अविद्या ही कारण अध्यास ही अविद्या ऐसा नहीं अविद्या कार्य को अविद्या शब्द से कह दिया द्वैत दर्शनम आविद्यम इत्यत्र हेतुत्यंतरम समाधि अविद्यम चांदोग्य चांदोग्योपनिषद वाक्यम तथा च सति युक्तिमत यत्र नान्यदिति तथा चात्मे वेत्युपसंहृते तथा तो सति छांदोग्य उपनिषद वाक्यम युक्तिमत यत्र नान्यदिति तथा आत्मे वैति उपसंहृते तथा च आत्मे वैति उपसंहृते आत्मे वैति सर्वमिदम् भूमा भूम विद्या में आत्मे वैदम आ गया षष्ठादु सदैव उपक्रम्य सप्तम समाप्ता समाप्तो आत्मे वैति उपसंहाराद आत्मा अद्वैतम उपक्रम उपसंहार एक रूपयात एक रूपे प्रतीतम अतः द्वैत दृष्टि अविद्या कृता इत्याह तथा च यत्र इत्यादि वाक्यस्य व्याख्या संक्षेपे हेतुतिपूर्वकं तद व्याख्याम उपसंहति यत अन्य दिवस्यात मैत्रेयी मैत्रेयी ब्राह्मणे चैतद व्याख्यातं वाक्यमादरात् यतो भूयोन तद्व्याख्या क्रियते यत्र ततो धुना यत्र अभी अन्य दिवसात इतर पश्यति इति वाक्य है मैत्री ब्राह्मणे तद वाक्यम आदरात व्याख्यातम यत भूयो तद व्याख्यात्र न क्रियते तथा स्थलिलादि वाक्यम तात्पर्य उक्तिपूर्वकम आदते। यहाँ ये जो मंत्र मूल में आया ना बाई तरफ सयो मनुष्यान राध समृद्धाति ये वाक्य नहीं चाहिए उसमें नहीं होगा। ये अभी जो चल रहा है 1794 कारिका पूरा होने के बाद क्या मंत्र है? मंत्र है नहीं ना? नहीं वो नहीं चाहिए ये नहीं। यहाँ ये सल्लल एकादशा तो पहले आ गया है। सल्लल एकादशा पहले आ गया है मंत्र आ गया। उसके बाद ये जो बीच में ये के बाईं तरफ लेकर दाहिनी तरफ तक मंत्र दिया है ये 1123 पृष्ठा में चाहिए। आगे देखो 1123 पृष्ठा में वहाँ उसके बाद 1884 कारिका के बाद चाहिए। उस समय बताएंगे लिखने के लिए। नहीं नहीं वो छोड़ दो। सरलीर दृष्टा तो हो गया। ये जो सयो मनुष्याणाम ये मंत्र है 33वां मंत्र ये मंत्र आगे चाहिए। आगे चाहिए यहाँ आ गया अब यह नहीं है। जहाँ आएगा हाँ बताएंगे। ग्यारह हाँ हाँ सलियो एक दृष्टा जहाँ है वो ठीक है इसको अवतरण के लिए। वो उसके अवतरण करने के लिए आरंभ हो गए। कहाँ से शुरू हुआ? स्वपक्षम उपसंहराती तस्माद आत्मा इति वाक्यम यत्र वा अन्य दिव अवतारयित चोदित ननु इति ननु से आखि हुआ इस सलीला आदि का अवतरण करने के लिए। ननु कहाँ? 88 इसी के लिए अवतरणिका के लिए आरंभ हुआ। आरंभ करके बताया फिर अच्छा इसमें मंत्र कहाँ है? सलील ये वाक्य सलील एको दृष्टा द्वैती भवती ये मंत्र वहाँ कहाँ किस कारिका के बाद है? अच्छा इसमें मंत्र बिल्कुल नहीं आता। अच्छा हाँ तो वो रहने पर कोई आपत्ति नहीं क्यों इसके अवतरण करने के लिए शुरू हुआ अभी चलता है किंतु अभी व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। यहाँ कहाँ उत्तर से यत्र व अन्य इत्यादि अवतरण वो पहले क्या हो गया नन्न एवं यहाँ हो गया होकर के आगे फिर यत्र व अन्य इत्यादि अवतारित नन न ये तो अवतार हो गया अतर पहले क्या हो गया। हाँ सलील के लिए सलील का अभी अवतरण नहीं हुआ। जो उत्तर से अवतरण मतलब उत्तर कौन है पहले आ गया है। हाँ ये पहले आ गया सलील आदि का अभी कुछ यही शुरू होगा हो रहा है। हाँ यहाँ से शुरू होगा। हाँ तो वहाँ यहाँ वो होना चाहिए ठीक है क्योंकि अभी तक सलील के दृष्टा के लिए कुछ नहीं हुआ। ये तो हो गया तद व्याख्या उपसार थी पहले की व्याख्या हो उपसार हो गया पूर्व व्याख्या समाप्त हो गया तो यहाँ चाहिए ये सलील आदि वाक्य। हाँ इसको यहाँ यहाँ कर देना हाँ ये मूल यहाँ आ जाएगा। अभी सलिलादि वाक्यम तात्पर्योक्तिपूर्वक आदत यदि यद्वै तदित उपक्रम्य व्याख्यातं वस्तु विस्तरात् सलिलादिगिरा तस्य क्रियते अत्रोपसंहृतेः। यदि तन्न पश्यति पश्यन में कह करीज वस्तु वितरात व्याख्यातम तस्य उपसंहृति अत्र क्रियते सलिलादि गिरा सलिलादि वाक्य के उसका उपसंहार है। सलिल पदार्थ उत्त्यर्थम पातनिकाम करोति सलिल पदार्थ के लिए अविद्या अविद्या यतो हेतु कार्य कारणताम प्रति सम्यक् ज्ञानादतस्तस्यां तस्तायामात्ममात्रता यतः कार्यकारणतां प्रति अविद्येव हेतु अतः तस्यां ध्वस्तायां सम्यग्ज्ञानात् तस्यां ध्वस्तायां ध्वस्तायाम् आत्ममात्रता तस्याम् अविद्यायां ध्वस्तायां सम्यग्ज्ञानात् सर्वस्य आत्ममात्रत्वं प्रपञ्च इति न नाविद्यामनुपादाय प्रतिचो नात्मसङ्गतिः यतो विध्वंसने तस्या नात्मनो अन्योवशिष्यते यतः अविद्याम अनुपादय प्रतिच अनात्मसंगति न तस्य विध्वंसने आत्मन अन्योनावशिष्यते आत्मा से अन्य कुछ ही नहीं अन्य विध्वंसने 97 आत्मन स्वाविद्याम बिना अनात्म संबंध हेतु महा अनात्मा संबंध अविद्या के बिना अनात्म संबंध नहीं क्यों स्वतोवबोध मात्रत्वात् कुतो विद्यादि संप्रुतिः तस्मा सलिलव शुद्धः कार्य कारण हानतः सत अवबोध मात्रत्वात् अविद्यादि संप्रति कुतः तस्मात् कार्य कारण हानतः सलिलवत् शुद्ध आत्मा एक शब्दम आशंक उत्तरत्वेन उत्थापयति सलिलो एको द्रष्टाद्वैत भवति एक शब्द अंतरेणापि संबंधं कार्य कारण वस्तुनः सतोनेकात्मकं तस्या दित्या संकेव उच्यते इति आशंक एक एक उच्यते आशंक एक आशंकैक ठीक है मैं वह पढ़ दिया था आशंकैक उच्यते दो मात्रा हाँ कार्यकारण वस्तुनः संबंधम अंतरेणापि स्वतः अनेकात्मकम तस्यात् आत्मा अनेकात्मक होगा तो कार्यकारण वस्तु का संबंध कोई जरूरत नहीं उसके बिना ही स्वतः ही अनेकात्मक हो इति आशंक्य एक उच्यते वो एक है अनेकात्मक ही नहीं आत्मा सलिल सच एक हो अनेकात्मक ही नहीं तत्स्य अर्थ महाशिका अर्थ देते सत एक का क्या है न कपित्थादिव तत्त्वं स्वतो नेक स्वभावकम् उक्त्वा सलिलवत् तस्मा देकैत्यब्रवीच्छति कपिथाधिवत स्वतः अनेक स्वभावकम तत्व न कविता में क्या वो अंदर रस बीज बीज भरा हुआ है अनेक रूप है, रस नहीं है बीज, बीज बहुत है कविता के अंदर। अज्ञात आत्मा शक्ति, अज्ञात आत्मा, अज्ञात आत्मा शक्ति का, शक्ति का नहीं, अज्ञात कारी का सत्ता, अज्ञात आत्मैव तस्मात् अज्ञात आत्मैव शक्तिरिति अभिधीयते। हाँ अज्ञात आत्मैव शक्तिरिति अभिधीयते, हाँ अज्ञात आत्मा तो, अज्ञात आत्मा तो शक्ति है ही नहीं, हाँ अज्ञात आत्मा शक्ति बताया तस्मात् परमेण्या तो सपुषम तथा अज्ञात आत्मैव शक्ति विद्यते आकाशादि ततो जन्म शक्ति। नहीं यहाँ शक्ति का अर्थ तो नहीं होगा, उसका सख्त करना चाहिए, अपने वो सख्त शक्ति जो कहा है वो नहीं, वो शक्ति को ही लेके चर्चा चली ना, वो तो ठीक है शक्ति तो है किंतु अज्ञात आत्मा को शक्ति नहीं कर सकते है। शक्ति क्या आगे टीका में दिया ना, तस्माद आत्मा ज्ञान में भी शक्ति रहता था, कारण में ही शक्तिमद इष्टम, अज्ञातस्य आत्मा विश्वस्य कारणम्, अज्ञात आत्मा विश्व कारण से तस्मात् आकाश आदि ततो जन्म यस्मा श्रुति अभिधेय। ना वो तो दिया है ठीक है किंतु उसका तात्पर्य समझना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना, ये तो दिया है अज्ञात आत्मा को शक्ति कह दिया किंतु वास्तव अज्ञात आत्मा शक्ति नहीं है तो नहीं है, तो इसमें इसे टीका में कर दिया आत्मा अज्ञान में शक्ति, उसमें क्या इसे अनुवाद किया 87 में, अच्छा सेल्फी आत्मा ऐसे कर आत्मा आत्मा हाँ हाँ हाँ आत्मा ही सेल्फी, आत्मा ही सेल्फी, हाँ वो तो देवी है आत्मा में सत्य। वो क्या है शक्ति शक्तिमत को अभेद मान करके ऐसे प्रयोग कर देते कि भिन्न नहीं है, शक्ति उससे भिन्न नहीं होने से उसको सत्य शब्द से कह दिया अज्ञात आत्मा, अज्ञात आत्मा जो अज्ञान ही शक्ति है बात वो, और किंतु अज्ञान आत्मा से अलग नहीं होने से कितने स्थान इसे शक्ति शक्तिमत अभेद कह देते, तो भेद नहीं है इसलिए कह दिया, इसे गौण प्रयोग मानना पड़ेगा। अब अर्थ तो ऐसा है अज्ञान ही शक्ति है और अज्ञात आत्मा ही शक्ति कारण से शक्ति शक्ति वाले को शक्ति शब्द से ऐसे मत्वर्थ प्रत्यय का नहीं करे, नहीं तो या तो मत्वर्थ प्रत्यय का प्रत्यय नहीं विवक्षित करना पड़ेगा शक्ति वाला आत्मा दे शक्ति वाला आकाश आदि ततो जन्म, अज्ञात आत्मा से जन्म है, अज्ञात आत्मा से जन्म से अज्ञान विशिष्ट आत्मा है, अज्ञान आत्मा से उनसे शक्ति अज्ञात शक्त अर्थ करना पड़ेगा, शक्ति मत अर्थ करना पड़ेगा, अज्ञात आत्मा में शक्ति रीति अभिधीयते, तो शक्ति का विचार करेंगे तो शक्ति शक्ति मत अभेद कर कहेंगे ओम।